उपयुक्त वाक्यमेय यत् मूत्र तद् हिमिनव। इस वाक्यांश का भाव यह है कि योत्र मूत्र इसा स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहां इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ का यहां अभिष्ट है। अब अनन्य देव द्वितीयता दो अविदा ददि इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तिथिवाद तो अविदा ददादि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की गई है और भावना होती है उसे यहां बताता हूं। सुनो, विदितात यह पद अयथा विदितात उन्हीं के इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है, अपने और पराये के भेद सयात के अर्थ में प्रावृत हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यगम रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है, उसी प्रकार यथावत रूप से विदित नहीं है उसे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः है आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर भगवान शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एषत आत्मा तथा यशाय पुरुष इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत शिव रूप है। यह जो पुरुष शंभु में है वही सूर्य में भी स्थित है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथका नहीं है, एक ही तत्व है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उस शंभुनाथ को सब श्रुतियों हिरण्यमय मानती है। हिरण्यवाहने नमः इसमें जो बाहु शब्द है अब वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना भी किसी यत्न से संभव नहीं होता। छंदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है छंदोगत्वा इसके द्वारा आदित्य मंडला के अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः है हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्मा परातत्पर परा आत्मा इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के आर्यभूत सत्यात्मा भगवान शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना आवश्यकता होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वरूप पार ब्रह्मा कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परातत्पर रुद्र श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर और परातत्पर रूप हैं। इन तीनों में से जो भी श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पार ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्यों के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय भगवान शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान भगवान शंभु ही ब्रह्मा रूप ही है, वही मैं हूँ इसमें संशय नहीं है। मैं ही शिव संपूर्ण तत्व का समुदाय प्राण हूँ, ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, हे मुने, मैं शिव आत्म तत्व का, विद्या तत्व का और शिव तत्व का, इन तीनों का प्राण हूँ, पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो यहाँ संसार सारे अमृत तत्व गुहित हो जाते हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्व आत्मक हूँ, जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ, सर्वो वह रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः है भगवान शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध होता है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ, सर्व खलविद ब्रह्मा। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। सर्व आत्मा शंभु हैं, उसी प्रकार मैं हूँ, मैं ही शिव रूप हूँ वामदेव जी। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईश्वा पायोनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थात साक्षात भगवान शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को इनका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करें, फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें, उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उनमें भगवान शिव के आसन और भगवान शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सजो जाति आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उनके मस्तक पर भगवान शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात अस्थापानी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करके फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें, ओम स्वाहा का उच्चारण करें, कुल्ला और आचमन कराए, अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। भगवान शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मोदोरी विदोनप्ति परम इत्यादि ब्रह्मनादवल्ली के मंत्रों को तथा भुर्वेणे वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवनाम प्रथमः पुरस्तात 10-3 से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य याह पर सा महेश्वर तक महानारायणोपनिषाद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित 50 सकायक शस्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जाप करें। अनुकूल चित से पूर्णोवाहम इस मंत्र तक का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदन अंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा अवश्य कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह कर कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह भगवान शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। अब उस शिष्य को उठकर गुरु को नमस्कार करना चाहिए, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर भगवान शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी भगवान शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। हे मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर श्री स्कंद जी ने यज्ञों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के अक्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय।